Na pesi omote ma mama na yebie na yebie lo mami plus belle paninga ya lisano bakoko makosekenga balobi na tikali maboko mpamba bakamata ye mpe badondo bakamata ye mwasi kitoko lo mami plus belle lo mami plus belle lo mami belle. Na lati sa ema ya kamala kite na kingo pona mariage, mariage na mariage na paradis babo isi e akwelanga pona zangi mosolo papa balingi abala moto ya mbongo lo mami moke nakanga se motema lo mami nanga lokola na zangi mosolo mama nandimi na zanga nanga adayo Sala fungola ya bomengo Mosolo nako ya pasilo mami Bombongo ezaliza me awa ose Lokola na zangi oboye Nandimi na zanga nanga atayo Nako regrete tepo eza baku ya bolingo Bomengo yoko tindanga na zuwa Ela kama kasi boyelo mami Boba wela Zambio mungwe, ngayo mpase, mbongwe mpase na zwa wapio Mayuwe sana lingwala, yebisa yeke mbongo, yana tina te Olingo Fungola ya bomengo Mosolo nako ya pasilo mami Bombango eza izame awa ose Lokola na zangi oboye Nimina zanga nanga atayo Nako regrete tepo eza baku ya bolingo Bomengo yoko tindanga na zuwa Ela koma kasi boyelo mami Boba wela Zambio mungwe, ngaye mpase, mbongwe mpase na zwa wapio Nakumba ngambo ya moluli, ngai malole, ngai malole miso motane miso mawa nazangi mosolo kasi tima te akolinga lo mamie lo mamie tango na tango bolingo ezange kila miselulie lo mamie lo mamie fiere malada benda yenda ezange kila miselulie lo mamie lo mamie fiere malada benda yenda. bolio mingi na se ya motema di monjo tika na bimisa lelo maso na bomba di monjo ngai na bimisi na kokite kozela bazuwa yo bongo na mi bimisa ekozala trota Gaina bimisi Na bombi ya mingi na se ya motema di mojo Tika na bimisa lelo Maso na bomba di mojo Gaina bimisi Kokite koze la bazu wa yo bongo na mi bimisa epoza la trota Kaina bimisi Na kokite koze la bazu wa yo bongo na mi bimisa Ekoza la tota Gaina bimisi Olingo ya libe ngalelo ebimie Awa yoko kine baka otikika na mokumba Sangambo na kobonde la bilima ya yekane Na bota se mobimba na yo Awa yo kokete eba ka utiki kana mokumba Na kokati sangambo na kobonde la bilima ya yekane Na bota se mobimba na yo Kene baka utiki ngana mokumba Nako katisa ngambo Nako bonde la mirima ya ebale Nabota semo bimba na yo Awa yoko kene baka utiki ngana mokumba Nako katisa ngambo Nako bonde la mirima ya ebale Nabota semo bimba na yo Coco, coco, le, le, le, le. misoso eleli nena kei kobenga elokola alobi moninga le misadi atape kuto babubio awabakoti na yo otikanga olimwa loli ya solo momo mamaye bweko umela teo mokile zali pona pasi ya bato bainika ami posine mosantu mama na se oyo tozali mokili se ya bato mema dunio loli ya solo momo mamaye bweko umela teo mokile zali pona pasi ya bato bainika ami posine mosantu mama na se oyo tozali mokili se ya bato ne bato nio loli loli ya batis loli ya sala mombongwa mayebweko umela teo mokili ezali pona pasi ya bato bainika ami posine mosantu mama se oyo tozali mokili se ya bato ne bato nio loli okoki koyeba ya solo nazoki awa nakomi lela soki nzambe akoyokanga pota ya motema mwana oyo aleki nazoki soki nakoyemba lisusu ntango alipate wana tozalaki se na ntango atrakage balobakinga bobulu lelo oyo nani akumbinga mbololi nakanaka nasaka yo na ndenge ya lokumu nakamwi lelo naye kosaka lozemba ya mabe pardon loli Chéri Andi Aseki, pota mwa mayebwe ko umela teo loli Andi. Me loli to mayebwe seleka. Awe. Loli oko ki koye baya solo na zoki. Awa na komi lela o swaki zamba koyo kanga. Montema mwano yo naleki na zoki soki nakoyeba lisusu ntango alipate wana tozalaki se na ntango atrakage balobakinga bobulu lelo oyo nani akumbinga mbololi nakanaka nasaka yo na ndenge ya lokumu nakamwi lelo naye kosaka lozemba ya mabe pardon loli Chéri Andi Aseki pota mwa mayebwe ko umela teo loli Andi loli akei yeye andi awanzero loli akei yeye andi awanzero ya boya boya boya e boya boya e loli akei yeye andi awanzero loli akei yeye andi awanzero Oh. Ah, eh, ah, eh. Boya, boya, boya, boya, eh. Boya, boya, eh. Loli akei, eh. Andi awazero. Loli akei, eh. Andi awazero. Boya, boya, boya, boya, eh. Boya, boya, eh. Loli akei, eh. Andi awazero. Loli akei, eh. Andi awazero. Oh, tikali epape ya pamba nzoto nanga ezangi motema yekalango ya pamba o motuka ezangi moto anodo sali ngai soni na miso ya bato o makambo sali nga etikali elembo tache na motema anoda opale yembata boye papa wemba oyo ezali dio anoda mwasi ya mboka tikali epape ya pamba nzoto na nga ezangi motema yekalako ya pamba o motuka ezangi moto anodo sali ngai soni na miso ya bato o makambo sali nga etikali elembo tache na motema nakoki komisala mabe nakangi motema na bosa na yo anodo silisinga posa ya kolinga mwasi mosusu motema solo na eme yo na bapasi na ndimi soki oboyinga nakokachwa na eme yo kitoko na yo maladi sheria ye bino na yo kitoko ya diama na lula yo na ponango denisia ye yo anoda nga nalingi yo kaka poto bana adios felika kikomisala mabe nakangi motema na posa na yo anodo silisinga posa ya kolinga mwasi mosusu motema solo na eme yo na bapasi na ndimi soki oboyinga nakokachwa na eme yo kitoko na yo maladi sheria ye bido na yo kitoko ya diama lula yo na ponango zenie yo anoda nga nalingi yo kaka poto bana thank you. talo na eme yo Na papa sina nimi soki obo inga Na kokachwa na eme yo Kitoko na yo maladi sheria e Nino na yo kitoko ya diama Na lula yo na ponango denizia e Yo anoda na naligi yo Kakapoto bando Anoda sheri nanga, oya motema, anoda sheri nanga.